samej Billie Holiday. Take these chains from my heart. Jak mówi, jej muzyka daje spokój duszy. Przekonamy się o tym już wkrótce. Medley in Peru na żywo w Trójce już dziś. Zapraszam na transmisję koncertu tuż po 20. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 maja, na zegarach 13. Radosław Mrusy, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści znów przejęli kontrolę nad Kramatorskiem. Wypoczywający w górach wracają z majówki. Już są korki na Zakopiance, a za godzinę będzie także protest w Mogilanach. Mieszkańcy zablokują trasę. Niezwykły bieg w Poznaniu i ponad 30 miejscach na świecie trwa Wing for Life. Na całym świecie blisko 50 tysięcy biegaczy. Możemy pomóc ludziom, którym ta pomoc jest potrzebna. Finansowe wsparcie ma trafić na rzecz medycznych badań. Kramatorsk, miasto na wschodzie Ukrainy w obwodzie donieckim, znowu pod kontrolą sił separatystów. Wczoraj wojska ukraińskie odbiły tamtejszą siedzibę służb bezpieczeństwa Ukrainy. Długo jej jednak nie kontrolowały. Według najnowszych doniesień w nocy wycofały się w kierunku Doniecka. Budynek SBU jest teraz pusty, powiewa nad nim flaga Donieckiej Republiki Ludowej. Separatyści w Kramatorsku zajmują także siedzibę miejskiej administracji oraz blokują dojazd do miasta ze wszystkich stron. Tymczasem, jak donosi ukraińska agencja informacyjna Ukrinform, Rosja zwiększa swoją obecność wojskową na Krymie. Moskwa skierowała na półwysep kilkadziesiąt myśliwców oraz bombowce. Rozwój wydarzeń na Ukrainie z niepokojem tymczasem śledzi NATO. Sekretarz Generalny Sojuszu wezwał europejskich członków paktu do zwiększenia wydatków na obronność. W wywiadzie dla gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung Anders Fogh Rasmussen powiedział, że to, co dzieje się na Ukrainie, musi być dla Europy sygnałem alarmowym. Rasmussen zaapelował do europejskich krajów NATO, aby odwróciły trend ciągłego zmniejszania wydatków na obronność. Jak podkreślił, w ostatnich latach niektóre kraje Europy zredukowały swoje budżety obronne o 40%, podczas gdy Rosja zwiększyła wydatki na ten cel o 1/3. Rasmussen dodał, że aneksja Krymu była punktem zwrotnym w europejskiej historii, a Rosja zachowuje się obecnie bardziej jak przeciwnik niż jak partner. Jak powiedział, Sojusz Północnoatlantycki musi na to reagować, choć nie chodzi o rozwiązania militarne. Rasmussen ostrzegł Moskwę przed prowokowaniem państw członkowskich NATO. Jak podkreślił, Rosja nie powinna mieć najmniejszych wątpliwości, że atak na którykolwiek z krajów paktu będzie atakiem na cały sojusz. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Przebrani za jelenie zablokują drogę. Tak chcą walczyć o własne bezpieczeństwo. Już za godzinę mieszkańcy podkrakowskiej gminy Mogilany zatrzymają ruch na Zakopiance. Protest potrwa pół godziny. Mam pokazać, jak poważnym problemem jest brak przejścia przez drogę szybkiego ruchu. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Pawlica. 30 tysięcy rozpędzonych aut codziennie przejeżdża przez Zakopiankę w Mogilanach. Wielu mieszkańców boi się przechodzić przez drogę. Trzeba się bardzo rozglądać i być bardzo ostrożnym. Nawet dzisiaj widziałem, że kobieta tutaj dość szybko przelatywała, a jeszcze kierowca trobił na nią ciężarówki. Dlatego dziś planują blokować trasę przebrani za jelenie. Ustawa bardziej chroni zwierzęta niż ludzi, skarży się Sylwester Szefer ze Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany. Gdyż jeleniom się należy przejście na drugą stronę. Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt przy nowych drogach obowiązkowo buduje się bezkolizyjne przejścia dla zwierząt. Choć forma protestu wydaje się zabawna, to problem jest śmiertelnie poważny. Od początku istnienia szybkiej trasy podczas próby przejścia przez nią zginęło 40 mieszkańców gminy. Mogilany, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Protest ruszy o 14, ale już teraz przejazd Zakopianką to prawdziwa gehenna. Trasa korkuje się. Przejazd 25-kilometrowym odcinkiem między Zakopanem a Nowym Targiem zajmuje ponad 2 godziny. Sznur aut tworzy się już przy wyjeździe z Zakopanego i ciągnie się do Białego Dunajca, gdzie na moście ruch odbywa się wahadłowo.

oczach, all over my neighborhood, and that ain't no. Don't begin to bark, all over my neighborhood. Mm-mm. This is a mean old world to live in, and I can face it all by myself. Zaraz wracam, powiedział Artur Orzech. Z tego właśnie powodu Piotr Metz przed mikrofonem. Mam zaszczyt i przyjemność zastępować Artura dziś i w kolejną niedzielę. Czasami zdarza się w przypadku ścieżek dźwiękowych, bo dzisiaj u nas tak jak w kinie, że twórcy zatrudniają muzyka do tego, żeby skompilował i zebrał utwory na ścieżkę dźwiękową. Tak było w przypadku filmu Casino. Znakomitego obrazu, który być może ze względu na swoją długość ma ścieżkę dźwiękową składającą się aż z 2 płyt i 31 utworów. Dyrektorem całości był Robbie Robertson, to on zatrudnił Jeffa Becka na gitarze i Roda Stewarta śpiewającego, choć oczywiście ten utwór powstał znacznie wcześniej niż film. A teraz zagramy jedyny raz dziś dwa razy pod rząd z tej samej płyty. Dla wszystkich, którzy samego obrazu nie widzieli, a film Moulin Rouge kojarzy się przede wszystkim z Lady Marmalade w wykonaniu czterech pań, ścieżka dźwiękowa może być niezłym zaskoczeniem. W jakimś sensie w głównej roli występuje tu David Bowie, który ten zestaw i otwiera, i zamyka, i jeszcze w środku występuje jako autor Diamond Dogs, które przed chwilą zaśpiewał nam, jak zwykle po swojemu, w bardzo oryginalny sposób, Beck. Natomiast David Bowie, który sam ma znakomitą filmografię, między innymi grał u Nicolasa Rega, wspomnianego przeze mnie przy okazji filmu Performance w Człowieku, który spadł na ziemię. Teraz połączył siły z Massive Attack. Thank you. Początek ścieżki dźwiękowej sam Nature Boy, potem z Massive Attack. Bardzo nie lubię klasyfikacji sportowej przykładanej do muzyki, czyli zestawień, co jest najlepsze, co gorsze, a co czymś wszechczasów. Zmuszony do tego, żeby wybrać ulubioną ścieżkę dźwiękową, chyba pozostanę właśnie przy tym słowie ulubiona. Zdecydowanie od dobrych paru lat jest ją ścieżka z filmu Lost in Translation, czyli Między słowami. Może dlatego, że idealnie oddaje atmosferę filmu i tak naprawdę słuchając płyty czujemy się tak, jakbyśmy byli w tym pełnym neonów w Tokio. Szczególnie, że autorzy zdecydowali się na drobny, ale wspaniały zabieg, rozpoczynając płytę od intra, które od razu nadaje nastrój całości. Thank you. potem jest równie ładnie Kevin Shields i City Girl. U nas dzisiaj tak jak w kinie, a jeżeli tak jak w kinie, to nie może też zabraknąć muzyki ilustracyjnej. Ostatnia wielka rzecz, jaką zostawił nam Grzegorz Ciechowski, czyli Wiedźmin. Oh, Jestem przekonany, że po Wiedźminie Grzegorz Cichocki zająłby się filmem na stałe. Bardzo szkoda, że tak się nie stanie. Podobnie zresztą jest w przypadku Wojciecha Killera, absolutnego mistrza tej formy. Tomasz Stańko, Anna Maria Jopek z bynajmniej nie polskiej produkcji. Thank you. teraz pozwolę sobie na absolutną prywatę i zagram coś, co od, wstyd powiedzieć, 44 lat jest moją tak zwaną grzeszną przyjemnością. To muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Love Story, ale nie chodzi wcale o ten główny temat. Temat kompletnie nieprzystający do tego, co za oknem, bo to o słynnej, legendarnej ślizgawce w Central Parku, która ma się świetnie w coraz to nowym, co doświadczyłem na własne oczy ubiegłej zimy w wydaniu technologicznym. Teraz jeszcze jedna grzeszna przyjemność, choć tylko z tego powodu, że to był film, na który urywaliśmy się ze szkoły średniej z kolegami i koleżankami do kina, oglądając go po kilkanaście razy, nie tylko z uwagi na muzykę. Have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man. A lucky. Well, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. Takers and bakers and talkers won't tell ya. Teachers and preachers will just buy and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you'll be a lucky man. are. You can be what you want if you are what you are. And there's a lucky man. Oh yeah, a lucky man. And that's a lucky, a lucky, a lucky man. A lucky, a lucky, a lucky man. Bob Dylan to w przypadku filmu i muzyki filmowej temat podobny YouTube, którego dziś nawet nie zdążymy zacząć, ale możemy przynajmniej go dotknąć w trochę nietypowy i przewrotny sposób.